Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Badania ostatecznie potwierdziły, że Polacy, którzy przybyli z Wuhan, nie są zarażeni groźnym koronawirusem. Uwaga na silny mróz. Za chwilę powiemy, gdzie zdaniem synoptyków termometry pokażą tej nocy nawet minus 16 stopni. Na koniec tego serwisu korespondencja zza oceanu o oscarowych szansach filmu Boże Ciało Jana Komasy. Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyniki kolejnych badań przeprowadzonych wśród 30 osób, które przyleciały do Polski z chińskiego Wuhan. To tam jest najwięcej zachorowań na koronawirusa. W żadnej z próbek nie stwierdzono obecności tej choroby, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszyscy się czują bardzo dobrze. U żadnego z nich nie stwierdzamy obecności infekcji ani objawów infekcji. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że w związku z zachorowaniami na koronawirusa w innych krajach europejskich w Polsce monitorowane są cały czas osoby, które przyleciały z Chin bądź miały kontakt z obywatelami chińskimi. Z najnowszych informacji wynika, że w Chinach koronawirusem zarażonych jest ponad 31 tysięcy osób, a 636 zmarło. Zachorowania na tego wirusa stwierdzono również w 25 innych krajach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południa kraju. Alertem IMGW zostały objęte powiaty górskie województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Na termometrach może pojawić się nawet minus 16 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna wyniesie od minus 7 na wschodzie do około 0 nad morzem. Mówił dyżurny synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. W nocy lokalnie na obszarach podgórskich może też być ślisko, a o pogodzie na jutro powiemy tuż po serwisie. Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze wysunęło podejrzenia wobec pracowników służb granicznych Ukrainy, którzy dwa lata temu aresztowali Michaila Saakaszwilego i wywieźli go z Kijowa do Polski. Zdaniem śledczych przekroczyli oni swoje uprawnienia, o czym z Kijowa Paweł Buszko. Jak napisano w komunikacie Państwowego Biura Śledczego, funkcjonariusze biura przeprowadzili szereg przeszukań. Poinformowali też byłych kierowników operacyjnego pionu ukraińskich służb granicznych o tym, że podejrzani są o przekroczenie swoich uprawnień i nielegalne wywiezienie Michaila Saakaszwilego do Polski. W lutym 2018 roku specjalne jednostki ukraińskich służb granicznych zatrzymały polityka i dokonały readmisji samolotem do Warszawy. Saakaszwilego wysłano do Polski, ponieważ to z naszego kraju wjechał on na Ukrainę kilka miesięcy wcześniej. Były prezydent Gruzji, a następnie gubernator Odessy popadł w konflikt z ówczesnym prezydentem Petrem Poroszenką, którego oskarżał o korupcję. W efekcie prezydent Poroszenko pozbawił go obywatelstwa. Obecny prezydent Wołodymyr Zełenski na początku swojej kadencji w maju zeszłego roku przywrócił Saakaszwilemu ukraiński paszport. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Polski film jest na fali, mówi wiceprzewodniczący Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej Larry Karaszewski przed 92. ceremonią wręczenia Oscarów, która odbędzie się już w ten weekend. W wywiadzie dla Polskiego Radia Karaszewski wysoko ocenia film Jana Komasy Boże Ciało, który walczy o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, o czym z Los Angeles Mark Wałkuski. Larry Karaszewski mówi, że w tym roku konkurencja wśród filmów zagranicznych jest bardzo duża. Boże Ciało nazywa znakomitym filmem. The tone is great. Ma niezwykły nastrój, świetną rolę główną. Sposób, w jaki ten młody aktor zagrał jednocześnie księdza i chuligana, przypomina mi młodego Roberta De Niro. Larry Karaszewski wskazuje też na bardzo dobrą reżyserię, szczególnie sposób prowadzenia aktorów przez Jana Komasę. Wizualna strona też jest znakomita. To genialny film. Larry Karaszewski jest znanym hollywoodzkim scenarzystą. Poza funkcją wiceprzewodniczącego Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej, jest także przewodniczącym Oscarowego Komitetu Filmów Międzynarodowych. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend słoneczny, jutro i w niedzielę dużo słońca w całej Polsce i praktycznie bez chmur. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie kraju do nawet 10 na zachodzie. W niedzielę tylko będzie jednak wzrastać prędkość wiatru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it easy on my back. I'm going 9 to 10.

our past. Our clock is running fast. We're not here to judge. We are here to love. There's no room for hate. There is just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. Piękna piosenka, odsłuchiwana z płyty, nie robi takiego wrażenia jak wtedy, kiedy słyszę ją w radiu, napisała pani Agata. Tak, to prawda. Here to Love, Lenny Kravitz, druga nowość dzisiaj na liście. A jeszcze w PS-ie pani Agata napisała, że Ray Wilson dzisiaj w Łodzi. Dobrego koncertu życzymy. Na 28 Michael Kiwanuka. Pani Ewelina z Żywca donosi, że urodził się właśnie Jaś, ma jedynie słuszną wagę, 3,33. Jaś, Ewelina i Szymon z Żywca pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hero Michael Kiwanuka na 28, 27 Riverside. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul.

got lots of control. They tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. Jak oni. Ozzy Osbourne, Elton John, Ordinary Man. W tym tygodniu dwa oczka do góry na miejsce 24. To jest 1984 wydanie listy przebojów trójki. A to jest Beth Hart, Bad Woman Blues. 22 tygodnie na liście. Przed jej przyjazdem na koncert do Warszawy będzie jeszcze jakiś singiel. 22 tygodnie na liście, na 23 Bad Woman Blues i Beth Hart. 36 tygodni na liście, na 22 Moniek Staszczyk. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Właśnie mijamy jakoś tak półmetek dzisiejszego notowania. 1984. Pola, Muniek, Staszczyk na miejscu 22. 29 tygodni w zestawie. Bowie, Space Oddity. 21. Ground control to Major Tom.